întunericul privea la jertfa lui. Pe cruce în durere se stingea, iar trupul său cel frânt l-au pus într-un mormânt. Și-n ucenici durerea se așternea, dar în a treia zi lumină se făcu. Iisus a arătat, e viu cu adevărat. E viu pentru a elibera, e viu pentru a s-a născut în ziua când Iisus, cu moartea lui pe moarte a călcat. Prin toate rănile a curs doar dragoste, și sufletul pierdut El mi-a salvat. Iisus va reveni, ne